tytułowe nagranie z najnowszej płyty, świeżutkiej płyty Nilsa Frama, All Melody, wybrzmiało na naszej antenie. 8 minut po pierwszej. Dokładnie godzinę temu mówiłam dzień dobry i dobry wieczór, więc mogę teraz jeszcze powtórzyć w trójce program PS do drugiej. Co w planach? W planach równie piękna muzyka, ale tym razem instrumentalista i kompozytora zastąpi producent i w sumie też kompozytor. a restless heart and not alone. You're not alone. Wish you an enemy. Something's feeling home. Tell me when you know. When you know. Hold you quiet to me. Zawsze warto wracać do tak udanego utworu Forteta jak Lush i pewnie zawsze warto przypominać, że Mike Milosz, tworzący projekt RAI, to jest chłopak, bo czasami nasze pierwsze skojarzenie wyprowadza nas na manowce. Jego głos jest bardzo charakterystyczny, no ale wiem, że wiele osób dziwi się słysząc pierwszy raz i dowiadując się, że to jest właśnie wokalista, a nie wokalistka. A propos nie wokalistek, to wracamy do Jaylin. Tym razem w dwóch odsłonach, ale w takim, mam nadzieję, intrygującym zestawieniu z duetem męskim. What a band! One sound! Boom. Jaylin, Black Diamond, a potem Herman Unklein, Sitting Next to You. To była wyprawa w stronę czasów dawnych i na zakończenie Jaylin raz jeszcze już z roku 2017 z płyty Black Origami. Mówiłam, że często pojawia się słowo czarne. To może teraz czas na nieco inne harmonie. Ooh. No i taka przygoda połączyła Nilsa Frama z projektem Mirona Grzegorkiewicza. Zawahałam się, ponieważ można to czytać, no ale można także czytać na własną rękę inaczej. Miron dopuszcza różne możliwości w przypadku nazwy zapisywanej N8M. No więc też spotkanie dotyczyło początków płyt. Wiadomo, że trzeba jakoś zacząć. To często jest bardzo ważna i długo podejmowana decyzja. Przynajmniej w przypadku tych płyt, które jakoś tak zapadają w pamięć, one zazwyczaj bywają precyzyjnie ułożone, więc początek jest ważny. Back to the Mirror to właśnie początek płyty Ulises. Do tej płyty wrócimy z pewnością w większym wymiarze za tydzień. A teraz a propos wymiarów, to różnych rzeczy szukamy chodząc na koncerty. Czasami wiemy, że będzie to rozrywka, czasami chcemy na własne oczy zobaczyć kogoś, kogo znamy wyłącznie z internetu. Ale czasami też nieoczekiwanie po prostu przenosimy się w jakieś inne rejony. Byłam w zeszły piątek na koncercie, na którym właściwie zmuszałam się tylko, żeby od czasu do czasu otworzyć oczy i sprawdzić, czy nadal są na scenie i czy nadal wydaje mi się, że granie sprawia im taką samą przyjemność, jak nam, stojącym pod sceną, sprawia przyjemność, jaką nam sprawia przyjemność. Lotto w odsłonie już po płycie najnowszej, z nieco innym instrumentarium niż to, które widziałam na scenie na przykład podczas festiwalu. Naprawdę zachwycające, zachwycające. Gdyby ktoś gdzieś obok siebie Lotto na żywo mógł sprawdzić, to gorąco polecam. Thank you. Tak właśnie otwiera się najnowsza płyta zespołu Lotto, 2x V na okładce. I to wszystko, co wiąże się z przeżyciami koncertowymi, podtrzymuje tak, że po wysłuchaniu tego utworu w wersji na żywo jeszcze spektakularniej to wszystko brzmi, o ile to możliwe. Przypominam o stronie polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycji, dwie litery PS, spis wszystkich utworów, które pojawiły się w naszej audycji, także na Facebooku, gdzie PS gra. Widać, że na zakończenie raz jeszcze charakterna, a w tym przypadku także pyskata dziewczyna, Kate Tempest. Bardzo dziękuję za te 2 godziny, Agnieszka Szydłowska. Dobranoc. head against the wall of her chest. She looked to her left, saw Ron, shoulders squared, talking to Harry. Harry looked awkward, scared. What's this? Mother's meeting. Come on, Harry, need your help. She walked in. What was Ron? Watched Harry felt himself melt. Becky, he began, but he couldn't finish. He fiddled with a cigarette, held it between his fingers. What's up? She didn't need to ask. She could feel it there. You got yourself in trouble with my uncle? Yeah. He stared at the skyline. He tried to find the right word. I gotta leave town, and tonight at the latest. They stopped walking, turned, looked into each other's face. And I want you to come with me. Time stopped. Harry waited. She said nothing. She raised her eyebrows like he did on the night they met. In this way they spoke at length, and his heart heard what her eyes said. He said nothing. He just felt and hoped that he was understood. Then she felt something in her melt, and lightning flashed and thunder shook. He stared at her until she heard and felt an energy go surging through her person. Something in his eyes, she felt her body bursting. She kissed him and it reached a part of her that had been sleeping, and she felt his heart beating in her own. She felt complete and so no, they didn't speak. Ran down the street, Leon had the motor running, and they jumped in the back seat. Becky felt peace when she looked at his face. Let's us three get on a plane and open up Harry's place. He stared at her, really, she nodded, his pulse raced. He reached down beside him, brought out a suitcase stuffed full of cash. Leon smiled at them both. Let's fucking do it, he said, away they drove. Dale and Pete were in a pile of trainers and feet, clenched fists and black eyes and chipped teeth. Their dads had tried to get in between them. It was like they couldn't wait to get involved. Graham was beating David's skull with his elbows. David was kneeing Graham's nether regions, and Miriam was at the bar weeping. Ron was pleased as punch with the outcome of the evening, while Becky, Harry and Leon headed for the beyond. Up to Dover for the ferry, and from there wherever. Harry looked at Becky